Ey peygamber! Kadınları boşadığınızda artık onları iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada talak edin, boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'tan sakının. Onları evlerinden zorla çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar, çekip gitmesinler. Ancak apaçık bir hayasızlık yapmaları müstesnadır. Bunlar Allah'ın hudududur. O halde kim Allah'ın hududunu aşarsa artık şüphesiz kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, umulur ki Allah bundan sonra bir pişmanlık ortaya çıkarır. Nihayet o boşanan kadınlar iddet, bekleme müddetlerinin sonuna geldikleri zaman ya onları iyilikle tutun veya onlardan iyilikle ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olan kimselere bununla nasihat olunur. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu kılar ve onu hesap etmediğinden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse artık o ona yeter. Şüphesiz ki emrini yerine getirendir. Doğrusu Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan hayızdan kesilmiş olanlar ile henüz hayız görmemiş olanların bekleme müddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, o takdirde bilin ki onların bekleme müddetleri 3 aydır. Hamile olanların bekleme müddeti ise yüklerini bırakmalarına, çocuklarını doğurana kadardır. Artık kim Allah'tan sakınırsa Allah ona kendi işinden bir kolaylık kılar. Bu Allah'ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim Allah'tan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun için mükafatı büyütür. Boşadığınız o kadınları gücünüz nispetinde kendi oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıştırmak ve bir an önce çıkmalarını sağlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler artık yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra sizin için çocuğunuzu emzirirlerse onlara ücretlerini de verin. Bu hususta aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmakta zorluk çekerseniz o zaman çocuğu onun babasının hesabına başkası emzirecektir. Eli geniş olan kimse genişliğine göre nafaka versin. Rızkı kendisine daraltılmış olan kimse de Allah'ın ona verdiği kadarından versin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Allah bir zorluktan sonra bir kolaylık verecektir. Nice şehirler halkı vardır ki Rablerinin ve onun peygamberinin emrine isyan ettiler de onları şiddetli bir hesap ile hesaba çektik ve onları görünmemiş bir azapla cezalandırdık. Öyle ki onlar işlerinin vebalini tattı ve işlerinin akıbeti hüsran oldu. Allah onlara ahirette pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah size bir zikir, Kur'an indirmiştir. Ve iman edip salih ameller işleyenleri zulümattan, küfür karanlıklarından nura, imana çıkarmak için Allah'ın apaçık beyan eden ayetlerini size okuyan bir peygamber göndermiştir. Artık kim Allah'a iman edip salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Gerçekten Allah o ne güzel bir rızık ihsan etmiştir. Allah 7 kat göğü ve yerden de onların mislini yaratandır. Allah'a ait emir bunlar arasında inip durmaktadır ki şüphesiz Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeten olduğunu, yine şüphesiz Allah'ın her şeyi ilmen gerçekten kuşattığını bilesiniz.